Niestety, Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mobilki, mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Najpierw rozmowy z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, potem Koalicji Obywatelskiej. Ruszają konsultacje u prezydenta. Ponad 100 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Można je składać jeszcze tylko jutro. Prezydent Francji z wizytą w Izraelu poprze prawo do obrony tego kraju, apelując jednocześnie o deeskalację konfliktu z Hamasem. To pierwszy krok do powstania nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna konsultacje z partiami politycznymi, które będą miały swoich przedstawicieli w nowym Sejmie. Dziś spotka się z politykami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Jutro Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez nie w wyborach. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że w czasie rozmów prezydent poruszy kwestie związane z kandydatem na premiera. Dodała jednak, że zakres tematów jest znacznie szerszy. Pan prezydent chce porozmawiać o tych kwestiach kluczowych dla Polski, zarówno na arenie międzynarodowej, jak również w polityce krajowej. Prezydent Andrzej Duda chce się między innymi dowiedzieć od przedstawicieli komitetów wyborczych, jakie mają pomysły w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki społecznej i polskiej armii. W oparciu o te rozmowy głowa państwa zdecyduje o podjęciu dalszych kroków. Jako pierwsi w południe pojawią się w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i rzecznik partii Rafał Bochenek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał od swojego ugrupowania mandat do prowadzenia rozmów w sprawie utworzenia koalicji rządowej z Koalicją Obywatelską, Polską 2050, Lewicą i samorządowcami. Trzecia Droga będzie kontynuować współpracę po wyborach, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Nie chciał jednak mówić o personaliach. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u rekomenduje współdziałanie, budowanie koalicji na partnerskich zasadach, tak jak szliśmy do tych wyborów, nie podkładając sobie nóg, nie dając kuksańców. Będziemy współdziałać. Miejsc i odpowiedzialności jest bardzo dużo. Wszystko to będzie przedmiotem negocjacji i ustaleń koalicyjnych, ale o te sprawy na pewno się nie poróżnimy. O 10:00 według nieoficjalnych informacji spodziewane jest to wspólne oświadczenie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Do Sądu Najwyższego wpłynęły 104 protesty wyborcze, w tym 46 dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a 58 referendum. Termin zgłaszania protestów upływa jutro. Protesty wyborcze mogą dotyczyć dwóch kwestii, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Protest wyborczy powinien dotyczyć, a w końcu razie prawo przewiduje, że protest wyborczy może dotyczyć albo przebiegu głosowania, albo ustalenia wyników tegoż głosowania. To są dwa obszary, których dotyczyć mogą protesty wyborcze. Mogą je składać zarówno wyborcy, jak i komitety, które startowały w wyborach. Prezydent Francji przyleciał do Tel Awiwu. Podczas dwudniowej wizyty w Izraelu Emmanuel Macron ma wyrazić solidarność z tym krajem w związku z atakiem Hamasu. Zaapeluje też o ochronę cywilnej ludności Strefy Gazy, którą Izrael bombarduje w odwecie za atak palestyńskich ekstremistów. W Izraelu prezydent Francji spotka się m.in. z premierem Benjaminem Netanyahu. Pałac Elizejski wskazał, że Emmanuel Macron poprze prawo do obrony Izraela, apelując jednocześnie o deeskalację konfliktu z Hamasem i o wznowienie rozmów w sprawie utworzenia palestyńskiego państwa. Omówiona zostanie także sytuacja humanitarna w Strefie Gazy. Ważna będzie też kwestia uwolnienia francuskich zakładników. Według ostatniego bilansu francuskiego MSZ w atakach Hamasu zginęło 30 Francuzów. 7 osób jest nadal poszukiwanych. Na razie potwierdzono, że jedna z zaginionych osób jest przetrzymywana przez Palestyńczyków. To 21-letnia dziewczyna porwana podczas festiwalu muzycznego w pobliżu Strefy Gazy. Według nieoficjalnych informacji po wizycie w Izraelu prezydent Francji uda się do Libanu i do Egiptu. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. Uwaga na gęste mgły. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla przeważającego obszaru kraju. Noc z wtorku na środę także będzie mglista, zapowiada Emilia Szewczak z IMGW. Będą one znacznie ograniczać widzialność, miejscami do kilkuset metrów, więc kierowcy oraz piesi bardzo prosimy o rozwagę i ostrożność. Ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązuje do 9:00. Piosenkarka Irena Santor, twórczyń i koncertmistrz Orkiestry Historycznej Martyna Pastuszka, skrzypek Wojciech Niedziułka i 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To laureaci tegorocznej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Martyna Pastuszka została osobowością roku za występy na najbardziej renomowanych festiwalach muzyki dawnej i w salach koncertowych Europy oraz wiele wybitnych kreacji artystycznych. Laureatka dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Ja jestem oczywiście jakimś takim frontmanem i taka jest funkcja lidera, którą przyjęłam, ale za mną i zawsze za osobowościami jest cały sztab ludzi, którzy się złożyli na wytworzenie, na utworzenie i na ukształtowanie takiej tożsamości. Tym wszystkim osobom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nagrodę honorową za całokształt działalności otrzymała Irena Santor. Polskie Radio jest patronem medialnym Koryfeuszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warto o tym jeszcze raz powiedzieć, że to, na co należy uważać, szczególnie rano, to bardzo gęste mgły, które ograniczają widoczność do 200 metrów, a miejscami nawet do 100 metrów i właściwie sytuacja dotyczy całego kraju. Można by wymienić listę województw, ale właściwie w każdym województwie ta sytuacja występuje. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, które wydało IMGW, i to ostrzeżenie funkcjonuje do godziny 9, więc prosimy, żeby na siebie uważać. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu słabe opady deszczu, a na termometrach od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 17 stopni na południu kraju. Piękne letnie słońce, kwitnący rzepak, a w nim buszujące rzepiary. Cudownie. To już za nami. Pytanie, kim są w takim razie jesieniary i jesieniarze? A ciekawe, czy są rzepiarze? No, na pewno. Każdy miał na sumieniu przynajmniej jedno takie zdjęcie wykonane w przyrodzie, że się tak wyrażę. Na łonie natury. 6:06, pora na Trójkę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? Of your day, if a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Za oknem, proszę Państwa, przemyśliwieckiej aura jak z powieści gotyckiej, niedaleko Łazienki Królewskiej, a jesienne drzewa spowite mgłą. Niektórzy w takich okolicznościach wybierają się do lasu, jesieniary, ale nie tylko. Moja żona robi flaczki tradycyjnie oczywiście w rosole, ale robi też flaki z kani w sosie pomidorowym z dodatkami, z przyprawami. Kochani, palce ryzać, właśnie pogoda sprzyja i w radio razem ze mną dzisiaj usłyszała, że jest święto flaków. Wysyła mnie na grzyby. Robię sobie kanapki i jadę na polanę zbierać kanie i dzisiaj będziemy jedli flaki z kani w sosie pomidorowym z wszelkimi przyprawami, jakie ona dodaje. No to w takim razie życzymy smacznego i taka żona to skarb. Usłyszała w radiu i od razu poszła informacja, prawda, co będzie na obiad. Także cieszymy się, że mogliśmy się do tego menu jakoś dołożyć. Czekamy na zaproszenie tak po cichu, ponieważ flaki to jest coś, co no, jedna z tych zup, która faktycznie jest ulubiona. Natomiast my będziemy też mówić Państwu nieco więcej o modzie jesienią. Jesieniarze, jesieniary, to już za chwilę. Proszę zostać z nami. Kiedy to to zdecydowanie taka piosenka, kiedy się pojawia w radiu, to robi się głośniej radio. Banda i Wanda, czyli Hi-Fi, a my teraz do tematu mody zmierzamy, ponieważ jesień to ulubiona pora roku tak zwanych jesieniar. No właśnie, czyli kogo? Specjalnie dla Państwa nasz reporter wybrał się do domu tak zwanej jesieniary, a właściwie jesieniarza, żeby zapytać o porady, jak przetrwać chandrę i jak najlepiej rozkoszować się tą porą roku. Jesieni nie może być przede wszystkim bez herbatki. Ja sobie teraz jej trochę nasypię. Kiedy robi się coraz chłodniej, warto przejść na te herbaty bardziej przetworzone, mocniej oksydowane. Piotr Mońka, ekspert od herbat z czajownia.pl. Ja się jesienią i zimą przestawiam na herbaty puer, nazywane w Polsce, w Europie herbatami czerwonymi. No i co ciekawe, taka herbata im starsza, tym lepsza. Te herbaty zarówno potrafią człowieka rozgrzać, jak i też posiadają sporą dawkę kofeiny, jak i innych składników, które potrafią rozjaśnić umysł i sprawić, że człowiekowi chce się lepiej funkcjonować. Bez czego jeszcze nie może być jesieni? Ja bardzo lubię w jesień nakryć się kocykiem. Wziąć dobrą książkę i po prostu zagłębić się w tej historii. Kiedy jest plucha za oknem, pada deszcz. Nie ma nic lepszego niż krople, które uderzają o szybę, o parapet. A ja zatapiam się w lekturze. Mimo, że jesteś mężczyzną, czy można cię nazywać jesieniarą? Jak najbardziej. Ja jestem chyba jedną z największych jesieniar, jakie znam. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że znuży cię samotność jesieni, znużą cię przeczytane książki, obejrzane filmy i wygrzany już do czerwoności kocyk, to jaka jest najlepsza wtedy rozrywka, którą można praktykować z innymi ludźmi? W takim przypadku najlepsza jest jedna rozrywka. Gry planszowe. Każda planszówka jest dobra na tą porę roku. Maciej Wrzosek, założyciel klubu z grami planszowymi. Na pewno gry planszowe łączą ludzi, są fajnym katalizatorem, aby przełamać lody i kogoś poznać. Nie ma nic lepszego niż spotkać się ze znajomymi i dać się pochłonąć angażującej grze i bawić się dobrze, nie zważając na to, że za oknem zimno. Za co Państwo lubią jesień? Wolniejsze tempo, tak sobie myślę, no bo to już taka pora roku, kiedy nasze organizmy odrobinę inaczej reagują, ale też kolorowe zdjęcia, wyjazdy w termy, też słuchacz o tym mówił, kiedy zazwyczaj wieczorem możemy obserwować księżyc, jesteśmy w ciepłej wodzie, a na zewnątrz chłodno, ale my zanurzeni, więc w ogóle chłody nam nie straszne. Ja już się rozmarzyłem, naprawdę. Czyli ta różnica temperatur, oprócz tego jeszcze kuchnia, jesienne dynie oraz kiszonki, co by Państwo dopisali do tej listy, albo rozwinęli ewentualnie tę myśl 2 2 7 3. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Screams all sound the same. Let the truth may vary this. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Jesieniary i jesieniarze, proszę państwa, są wśród nas. Już dawno nie jechałem tą trasą, ale w latach 80. jeździłem parę razy do Gdańska jesienią z Warszawy pociągiem. W pewnym momencie takie piękne widoki są, że w oddali na takim zboczu las i plamy różnych kolorów plążu, czerwieni. No niesamowity widok. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był odcinek. Wystarczy wsiąść w pociąg, pojechać. No właśnie, kolory. Kolory jesienią są przepiękne, do tego też to słońce, które dosyć nisko wisi na niebie i to też wpływa oczywiście na nasze postrzeganie barw. Everything but the girl w trójce teraz. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you. Like the deserts miss the rain.

wizytę w Tel Awiwie. Emmanuel Macron ma wyrazić solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Zaapeluje też o ochronę cywilnej ludności w Strefie Gazy, którą Izrael w odwecie bombarduje. Pałac Elizejski zapowiedział, że prezydent Francji poprze prawo do obrony Izraela, apelując jednocześnie o deeskalację konfliktu i o wznowienie politycznego procesu prowadzącego do utworzenia państwa palestyńskiego. Według nieoficjalnych informacji po Tel Awiwie Emmanuel Macron uda się do Libanu i do Egiptu. Pełny serwis o 8. Po 7:32. To co? Przede wszystkim o ekonomii chcielibyśmy, zanim prognoza pogody pojawi się na antenie, jeszcze Państwu opowiedzieć. W studiu Marcin Jagiełowicz. No i dzień dobry, kłaniam się. Doniesienia z rynków i ryneczków, jak to zazwyczaj Pan mówił. No tak, ale zaczynamy od poważnych rynków i od naszych portfeli, bo będzie coś o wakacjach kredytowych. Znamy już warunki przyznania tej pomocy w przyszłym roku, podała je kancelaria premiera. O odroczenie rat będą mogli wnioskować ci, którzy zadłużyli się w celach mieszkaniowych w polskim złoty do kwoty 400 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty, ale poniżej 800 tysięcy też będzie można otrzymać pomoc, ale pod warunkiem, że koszty spłaty kredytu stanowią ponad połowę naszych dochodów. Teraz projekt nowelizacji ustawy ma przygotować Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wejście w życie tych rozwiązań oczywiście będzie zależało też od głosowań już w nowej kadencji parlamentu. Dotąd, w tym i zeszłym roku, każdemu, kto ma kredyt hipoteczny w złotym, przysługiwało prawo do odroczenia 8 rat w ciągu roku. Dla nowego parlamentu kluczowe będzie też jak najszybsze dopisanie do projektu budżetu państwa podwyżek dla budżetówki, między innymi dla nauczycieli. Tak stwierdził w Polskim Radiu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Parlament powinien zebrać się na swoim pierwszym posiedzeniu jak najszybciej, rząd powinien być sformowany jak najszybciej i jak najszybciej powinny być rozpoczęte rozmowy na temat zmian w projekcie budżetu, który w tej chwili leży na stole, bo obecny projekt budżetu nie uwzględnia tych podwyżek, które politycy trzech formacji obiecywali w czasie kampanii wyborczej. OPZZ chce też podwyżki świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego do 100% wynagrodzenia. W tej chwili wynosi ono 80%. Dobra sytuacja w mieszkaniówce. W ciągu roku liczba mieszkań w budowie podskoczyła o ponad 40%. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Za ożywieniem na rynku stoi choćby program Kredyt 2%, niższe stopy procentowe czy łagodniejsze warunki wyliczania zdolności kredytowych. Mówi analityk rynku mieszkaniowego Marcin Krasoń. Miesięczne spoglądanie na te dane może czasami być mylne, bo wystarczy jedna czy dwie duże inwestycje deweloperskie i już mamy jakieś takie zaburzenia, ale tym razem wyraźnie widać, że mamy już do czynienia z rosnącym trendem, że deweloperzy faktycznie coraz więcej tych nowych budów rozpoczynają. W trzecim kwartale było to ponad 32 tysiące i to jest o 60% więcej niż w dołku na początku tego roku. Mieszkań zatem będzie więcej, ale niestety zdaniem analityka raczej nie ma szans na to, by w dół poszły ceny, a przynajmniej nie jakoś znacząco. Tymczasem w górę od poranku idzie złoty, za franka płacimy 4,68, za euro 4,46, za dolara 4,17, a brytyjski funt kosztuje 5,12. Wtorek na południu pogodny, na północy więcej chmur i przelotny deszcz. Teraz w wielu miejscach mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i 17 na południu Polski. My dzisiaj, proszę Państwa, o jesieni. Idealna dzisiaj aura. Jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj na Powiślu taka pogoda jesienna, bym powiedział, z powieści gotyckiej. Za co lubimy jesień? 2, 2 i 7 trójek czekamy na Państwa komentarze. 24 minuty pozostały do godziny 8. Pora na trójkę. Powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie, powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Za 21 minut 8. Wyłączamy dzisiaj narzekanie. Dzisiaj przede wszystkim dobrze o jesieni mówimy. No i skupiamy się też na playliście jesiennej, proszę państwa. Może państwo także mają swoje propozycje, jeśli chodzi o utwory, które najlepiej smakują o tej porze roku. No i też pytanie, w czyim towarzystwie. Wieczory coraz dłuższe, więc można się spotykać także ze znajomymi. A jeśli chodzi o modę? Wydaje mi się, że trzeba zauważyć, że jest to największa nagroda dla tak zwanych ciuchaży. I teraz latem, intensywnie gorącym, oni cierpią, bo to są skrawki odzieży, często w jasnych kolorach. Oni nie mogą się jesieni doczekać. I kiedy pojawiają się pierwsze jej symptomy, krótszy dzień, mrzawka, jakaś niższa temperatura, to oni wyciągają z szaf te swoje bukle, te swoje jerseye. Wijają się szalikami, mówią: Boże, wreszcie się doczekałem, doczekałam. Yes. Radek, ty chyba jesteś w tej grupie, nie? Bo tak patrzę na ja twoją... Ja jestem w kratkę przede wszystkim. To już wczoraj ustaliliśmy, ale faktycznie wpisuje się w jesień. 2, 2, 7, 3, proszę państwa. I jeśli chodzi o walory jesieni, ale wady także, można o nich opowiadać. Czekamy na telefony. słońce zachodzi wcześniej, temperatury są niższe, pogoda często deszczowa, ale i w takich warunkach można uprawiać sport. Sport w jesiennym stylu. Odpada siatkówka plażowa, to wiadomo. Na snowboard czy narty jest jeszcze za wcześnie. Co wybrać? Propozycję ma dla Państwa Robert Grzędowski. Oczywistym fortelem na przełomie października i listopada jest wybór sportu halowego. I tu polecają się na przykład wspinaczka na ściankach, szermierka czy gry zespołowe. Intensywne i bez deszczu kapiącego na głowę. Ale rzecz jasna, taki lekki deszczyk też nie powinien być problemem przy odpowiednim ubiorze. Wśród sportów uprawianych na zewnątrz perfekcyjnym przykładem jesiennej propozycji wydaje się Nordic Walking, czyli marsz z kijkami. Myślę, że świetnym, żeby przygotować organizm przede wszystkim pod kątem zdrowotnym przed zimą, zadbać o swoją odporność, o dużo lepsze samopoczucie, powalczyć trochę z tą jesienną depresją. Mówi Jakub Delong, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i instruktor Nordic Walking. Myślę, taki minimalnie 30-minutowy spacer 3 razy w tygodniu będzie fajną alternatywą dla osób, które nie przepadają za bieganiem i bardzo intensywną formą aktywności. Ale rzecz jasna, traktując Nordic Walking poważnie, można liczyć na zmęczenie typowo sportowe. Oczywiście, że można się zmęczyć, bo przy biegu angażujemy około 60% mięśni całego ciała, a przy marszu prawidłową techniką aż 90% mięśni całego ciała. A przecież sylwetka na przyszłe lato sama się nie zrobi. Dla fanów pracy w grupie, a więc gier zespołowych, jesienną propozycją jest rugby. No choćby dlatego, że we Francji trwa Puchar Świata, w sobotę rozgrywany będzie finał, a to gotowa inspiracja. Rugby jest idealnym sportem na jesień, bo sport, który jest uprawiany na zewnątrz, w różnych warunkach, świetnie hartuje i mimo wszystko daje wiele radości. Przekonuje trener w klubie Rugby Rzeszów Jakub Sieracki i dodaje, że mimo chłodniejszych dni czy wieczorów intensywność gry w rugby nie pozwala zmarznąć. Nie jest zimno i jeszcze dodatkowo jest wesoło, bo jest to sport kontaktowy. Jest tutaj dużo walki pomiędzy zawodnikami czy pomiędzy zawodniczkami i zawsze jest trochę śmiechu na treningu. A propos śmiechu, czas jesieni w sensie sportowym warto też wykorzystać jako przygotowanie do sezonu zimowego, sezonu narciarskiego. O szczegółach trójkowy specjalista narciarski Darek Urbanowicz. Kiedy zaczynają się ferie zimowe, zaczynają się też żniwa dla ortopedów, bo nie brakuje kontuzji, a to dlatego, że wielu narciarzy prosto od biurek jedzie na narty i po prostu szaleje. No i dobrze jest zacząć 2-3 miesiące wcześniej trochę się ruszać, spacerować, chodzić po schodach jak najwięcej, truchtać, robić przysiady. Przysiady dobrze robić na jakimś niestabilnym gruncie. Na pewno wzmocnienie mięśni brzucha, pleców to przyda się, takie czucie głębokie i jego poprawa jest wskazana. Nie ma sezonowości. Krzysztof Łoniewski powiedziałby, uprawiajmy sport przez cały rok. Jesień także ma swoje walory. Człowiek się straszliwie odwodni albo upoci, biegając w upale latem. Jesienią włącza się naturalne chłodzenie. No i jeszcze jak buchamy tą parą, to wiadomo, że trening był udany i na odpowiedniej intensywności. A te propozycje miał dla Państwa Robert Grzędowski, którego jeszcze usłyszymy po 8:30 w serwisie sportowym. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawołaj mnie jeszcze i schroń, strąb mnie. zjadłbym ciebie na śniadanie. Lata 20, czyli Dawid Podsiadło i kolejny singiel Diable. Szybki, ostry i bezlitosny. Mowa zarówno o pewnym mieczu, jak i pewnym wyroku. Więcej, proszę państwa, w felietonie Marcina Krężeloka. Absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd z wokandy. Absurdy z wokandy. Kodeks samurajski w polskim systemie prawnym? Czemu nie? Pewien mężczyzna, miłośnik Bushido, pasjonował się w kolekcjonowaniu samurajskich mieczów. Oprócz opanowania japońskich sztuk walki, mężczyźnie zabrakło opanowania nad emocjami. Porywczy wojownik, samuraj, władający magicznym mieczem. Przy okazji awantury dźgnął mieczem bliską osobę, która doznała takich obrażeń ciała, że sprawa musiała trafić na wokandę. Sąd idzie. Proszę wstać. Skończyło się karą pozbawienia wolności w zawieszeniu i przepadkiem narzędzia zbrodni. Polski samuraj nie dał za wygraną i złożył apelację. Teraz ten głupiec szuka drogi powrotu do przeszłości, aby uwolnić świat od aktu. I wcale nie chodziło mu o wyrok w przysłowiowych zawiasach. Ryzykował wiele, wszak w drugiej instancji mógł za naruszenie nietykalności cielesnej usłyszeć surowszy wyrok i trafić na rok lub więcej do więzienia, jeśli doszłoby do poważniejszego uszczerbku. Ale mężczyzna chciał za wszelką cenę odzyskać miecz, gdyż jak argumentował, dla samuraja utrata miecza jest największą hańbą. Sąd miecza nie zwrócił, powołując się na kodeks samurajski i stwierdził, że mężczyzna zhańbił się w momencie, w którym uderzył mieczem osobę nieuzbrojoną. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Thank you.